Раздзел 19. Том прыйшоў дадому пануры і з першых жа слоў цёткі зразумеў, што тут яго гора не сустрэне спачування. Ну, Том, я, здаецца, з цябе ўсю скуру здзяру. Цёця, што ж я зрабіў? Досыць. Я, старая дурніца, іду да місіс Гарпер, каб расказаць ёй пра незвычайны сон і што ж выяўляецца. Яна выпытала ў Джо, што ты быў тут, што можа выйсці з хлопчыка, які так бессумленна брэша, як мог ты не сказаць ні слова і дапусціць мяне ісці да місіс Гарпер, каб усе смяяліся з мяне, як з дурной. Такі паварот справы быў для Тома новым. Раніцою яго ўчынак здаваўся яму зусім няшкодным, дасціпным жартам. Цяпер жа ён убачыў, што зрабіў дрэнна, агідна. Ён павесіў галаву і ў першы момант не ведаў, што адказаць. Потым сказаў: «Тёця, мне шкода, што я гэта зрабіў, я не падумаў». «Ах, дзіця». Ты ніколі не падумаеш. Ты ніколі ні пра што не падумаеш, апрача прыемнасці для сябе самога. Вось прыйшло табе ў галаву прыйсці сюды, з Джексонава вострава, уначы, каб пасмяяцца з нашага гора. Прыйшло ў галаву абдурыць мяне расказамі пра свой сон. А вось пашкадаваць нас, ды не рабіць прыкрасці. Аб гэтым ты не падумаў. Цёця, я цяпер разумею, што гэта было пагана з майго боку, але я не хацеў зрабіць подласць. Чэснае слова, не хацеў. І тады ўвечары я прыйшоў зусім не для таго, каб смяяцца з вас. А для чаго ж? Я хацеў сказаць вам, што мы не ўтапіліся, каб вы не трывожыліся. Том, Том, я была б рада ад усёй душы, каб магла даць веры, што табе ў галаву прыйшла такая добрая думка. Але ты сам ведаеш, што гэта ў цябе не бывае, і я гэта ведаю, Том. Праўда ж, праўда. Я дзеля гэтага прыходзіў, тёця. Каб мне не сысці з гэтага месца, калі я брашу. Ах, Том, не лжы! Не лжы, гэта яшчэ ў 100 разоў горш! Гэта не хлусня, тёця, гэта праўда. Мне шкода было, што вы сумуеце. Вось я і прыйшоў. Я дала б усё на свеце, каб паверыць табе. За гэта можна было б дараваць табе шмат грахоў. Я нават гатова была б радавацца, што ты ўцёк і зрабіў так дрэнна, але я ніяк не магу гэтаму даць веры. Чаму ж ты тады не адкрыўся мне, дзіця маё? Бачыце, тёця, калі вы пачалі гаварыць аб пахаванні, мне і прыйшла ў галаву думка забрацца ў царкву і схавацца. І так гэта мне здалося цікавым, што я нізавошта не хацеў ад гэтага адмовіцца. Таму я палажыў кару ў кішэні і прамаўчаў. Якую кару? А тую, дзе я напісаў вам, што мы пайшлі ў разбойнікі. Я так цяпер шкадую, што вы не прачнуліся, калі я вас пацалаваў. Страшэнна шкадую, чэснае слова. Суровы выраз твара цёткі памякчэў, і ў вачах яе засвяцілася пяшчотнасць. А ты праўда пацалаваў мяне, Том? Ну, але пацалаваў. Ты ўпэўнены ў гэтым? Ну, вядома, ўпэўнены. Навошта ж ты мяне пацалаваў, Том? Таму што я так вас люблю, і вы стагналі ўва сне, і мне было вас так шкода. Гэтыя словы гучэлі шчырасцю. У старой дрыгнуў голас, калі яна сказала: «Пацалуй мяне, Том, а цяпер ідзі ў школу і больш не лезь да мяне». Праз хвіліну Том ужо ішоў у школу. А тётя Поллі пабегла ў камору, дзе віселі рэшткі ад курткі Тома, якую ён насіў у часе сваіх разбойніцкіх дзеянняў. Узяўшы ў рукі куртку, яна раптам задумалася і прашаптала: «Не, лепш не трэба. Бедны хлопчык. Я ўпэўнена, што ён зманіў, але такая мана не грэх. Яна так усцешыла мяне. Я спадзяюся, я ведаю, што Бог даруе яму, бо ён зманіў ад добрай душы. Але мне не хочацца пераконвацца ў тым, што гэта мана. Не буду глядзець. Яна палажыла куртку і мінуту раздумвала, гледзячы на яе. Потым зноў працягнула руку, зноў яе адсунула. Нарэшце адважылася, падмацаваўшы сябе думкай. Гэтая мана з добрым намерам, ад шчырага сэрца. Я не буду крыўдзіцца. Праз хвіліну яна ўжо чытала радкі, накрэмзаныя томам на кавалку кары, і казала праз слёзы: «Я магла б дараваць гэтаму хлопчыку 100 000 грахоў.